इसको प्रेम दर्शन नाम दिया है, वैसे षड दर्शन है, पर आचार्यों ने भक्ति को भी सातवां दर्शन माना है। और ये सबसे उत्कृष्ट इसलिए है क्योंकि त्वं तु भक्ति ही प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका त्वया हूतस्तु भगवान याति नीच गृह स्वपी, पद्म पुराण में ये बात लिखी है। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं कि हे भक्ति महारानी, आप भगवान की प्रियतमा हैं, भगवान को प्राणों से अधिक प्रिय हैं। आप जिस जीव के हृदय में प्रतिष्ठित होती हो, आपके द्वारा बुलाए जाने पर नीच से नीच के घर भी भगवान पहुंच जाते हैं। भक्ति वशः पुरुषः, परमात्मा भक्ति के अधीन है। भगवान अपने को भक्तों के अधीन बतलाते हैं। सर्वतंत्र स्वतंत्र होते हुए भी भगवान अपने को अहम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इवद्विजो साधुभिर कृष्ट देव भक्तिर्भक्त जन प्रिया। इसलिए ये नारद भक्ति सूत्र प्रेम दर्शन है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति की महिमा का इसमें प्रतिपादन किया है। पहला सूत्र है अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, अथ अतः भक्तिम व्याख्यास्यामः। अथ शब्द मंगलवाची है क्योंकि अथ शब्द ओम शब्द ब्रह्मा जी के कंठ का भेदन करके सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुए थे, इसलिए अथ शब्द को मंगलवाची माना गया और अनंतर अर्थ तो होता ही है। इसका अर्थ है कि मैंने अन्यान्य सिद्धांत, नारद जी कह रहे हैं मैंने अन्यान्य सिद्धांतों की तो खूब चर्चा कर ही है, लेकिन अब हमारी यह बात समझ में आ गई है कि बिना भक्ति का आश्रय लिए जीव का अत्यंत सहजता सरलता से कल्याण संभव नहीं है। तो इसलिए कल्याणकारिणी भक्ति है, जीव का परम हित संपादित करने वाली भक्ति है, ऐसा विचार करके अब हम अन्यान्य सिद्धांतों की चर्चा करने के बाद अब भक्ति सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं, भक्ति दर्शन का व्याख्यान कर रहे हैं। तो भक्ति की परिभाषा क्या है? दूसरे सूत्र में कहते हैं स्वा सात्वस्मिन् परम प्रेम रूपा, सामान्य सा भक्ति अस्मिन् अस्मिन् अस्मिन् परमात्मनि परम प्रेम रूपा। वह भक्ति भगवान के प्रति जो परम प्रेम है वही भक्ति है, अपने आराध्य इष्ट परमात्मा के प्रति श्री राम कृष्ण नारायण के प्रति जो परम प्रेम है उस परम प्रेम को ही भक्ति कहा गया। परम प्रेम का तात्पर्य है कि भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना, अनन्य प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। जहाँ अन्य साधक साधनांतर की अपेक्षा न रह जाए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। अब दूसरो न कोई ये अनन्याशय हो गया। ठीक इसी प्रकार से भक्ति का ही आश्रय हो, फिर ज्ञान का आश्रय, कर्म का आश्रय, अन्य तीर्थयात्रा, योग, यज्ञ, जप, तप आदि इनका आश्रय न हो, अनन्य आश्रय भक्ति का ही हो। इसका तात्पर्य है नहीं कि भक्ति में ज्ञान वर्जित है या भक्ति में कर्म वर्जित है। ज्ञान, कर्म आदि जितने साधन हैं वे भक्ति के अधीन रहें, भक्ति के अंग बन करके रहें। हमें भरोसा, हमें आश्रय भक्ति का ही हो, भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी साधन का आश्रय न हो। अनन्य आश्रय के रूप में हम भक्ति का ही वर्णन करें। भक्ति के अतिरिक्त जो आश्रय हैं उसे अन्याश्रय मान करके त्याग दें। सारी ममता, सारी आसक्ति समस्त पदार्थों से हटकर अपने प्रेमास्पद भगवान के प्रति हो जाना, भगवान के प्रति प्रेम हो जाना, उसी को अनन्य प्रेम कहते हैं। और वह अनन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति का स्वरूप क्या है? तो तीसरे सूत्र में कहते हैं अमृत स्वरूपाच, वह भक्ति अमृत स्वरूपा है। अमृत स्वरूपा का अर्थ है वस्तुतः जीव को वास्तविक अमरत्व भक्ति ही प्रदान करती है। स्वर्ग के जो देवता हैं उन्हें अमरा निर्जरा देवा स्त्रिदसा विबुधा सुरा, अमर कोश में लिखे हैं पर्यायवाची शब्द, अमर कहते हैं। अमराह पहले ही नाम है उनका, अमराह। अमराह करते हैं मरण वर्जिताह, मरण वर्जित हैं, उनकी मृत्यु नहीं होती है। अमृत पान करके देवता अमर हो जाते हैं, लेकिन वस्तुतः जिस अमृत को पीकर देवता अमर होते वह अमृत भी भक्ति रूपी अमृत के सामने अत्यंत तुच्छ है। भक्ति रूपी अमृत का पान करने वाले अविनाशी परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, अविनाशित्व को प्राप्त हो जाते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्ता प्रणश्यति, तो भगवत तत्व का अप्रोक्षानुभव करने वाले वह अविनाशी परमात्मा के ही स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। अविनाशी को प्राप्त करके स्वयं भी अविनाशित्व को प्राप्त कर लेते हैं। लौकिक वासना ही मृत्यु है। और भक्त में लौकिक वासना होती ही नहीं। जो भगवान का भक्त होगा उसमें लौकिक वासना नहीं होगी। लौकिक वासना का मतलब क्या है? सांसारिक का मतलब क्या है? नहीं, लौकिक वासना का मतलब है मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा रुपया पैसा कपड़ा लत्ता ईंट पत्थर, ये सब लौकिक वासना ही। ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा हो जाए, मेरा ऐसा नाम हो जाए, ऐसी कीर्ति हो जाए, अथवा मेरे बहुत अच्छा विवाह हो जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, अच्छे बच्चे हो जाएं, आज्ञाकारी पुत्र हो जाएं, हमें बहुत ऊंची कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बन जाएं, इन सबको वासना कहते हैं। भगवत प्राप्ति के अतिरिक्त, भगवत सेवा के अतिरिक्त, भगवत प्रेम के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार की कामना इच्छा वासना का उदय होना वह वस्तुतः लौकिक वासना के ही अंतर्गत आता है। और लौकिक वासना का समाप्त हो जाना इसी का नाम है अमरत्व की प्राप्ति हो जाना। अब लोक की कोई इच्छा ही नहीं रही, चचा हो गए। अब एक प्रश्न यहाँ है कि मठ मंदिर गौशाला आश्रम, इसको हम लोक की वासना माने या क्या माने? हमारे महाराज जी कहते थे, पूज्य गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी, कि इसको प्रपंच मानोगे तो तुम्हारा सब समय बर्बाद हो रहा है, सब समय खराब हो रहा है। प्रपंच ही है क्योंकि तुमने उसको प्रपंच मान रखा है। और तुम यह मान लो कि यह भगवान की सेवा है, गुरु जी की सेवा है, संतों की सेवा है, गौ माता की सेवा, साक्षात भगवान की सेवा है। तो महाराज जी कहते थे आप उसके लिए जो कुछ करते हो सब भजन की परिधि में आ जाए, वो प्रपंच नहीं होगा। तो महाराज जी बोले, एक बार हमारे मुंह से ऐसे निकल गया, बड़ा झंझट है, बड़ा प्रपंच है। तो महाराज जी बोले सब प्रपंच हो जाएगा, सब कुछ समय नष्ट हो जाएगा, इसलिए प्रपंच मत मानो, भगवान की सेवा ही प्रपंच है, तो फिर निष्प्रपंच क्या हुआ? इसलिए वासना उसको कहते हैं जिसका संबंध व्यक्तिगत किसी स्वार्थ की पूर्ति से हो, उसका नाम वासना है। आप स्वयं अपनी ही कीर्ति चाहते हैं, अपना पद चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, विशेष धन चाहते हैं, कोई ऊंची पोस्ट चाहते हैं, वो वासना हो गई। लेकिन यदि केवल आप सेवा ही चाहते हैं और सेवा के द्वारा सेव्य की प्रसन्नता चाहते हैं तो वो वासना नहीं है। वो उपासना है। क्या है वो उपासना है, वो वासना नहीं। हमने महाराज जी को देखा, सुदामा कुटी के ट्रस्ट के सारे रजिस्टर महाराज जी कंप्लीट किया करते थे। पुराने ढंग की जैसे लिखा पड़ी होती थी ना, श्री राम रोकड़ बही खाता, वो सब लिखते थे महाराज जी। कभी कोई रजिस्टर मिल जाए तो उनसे उतना वो नहीं है, तो महाराज जी को वो फोटो खींच लेना चाहिए। कैसे लिखते थे महाराज जी, श्री राम मिति बैसाख सुदी इतनी, बदी इतनी, तदनुसार दिनांक इतना, इतने को इतना आया इतना गया, फिर उसका हिसाब जोड़ बकाया, जैसे पुरानी बही खातियों में जैसे होता था ऐसे सब लिखते थे। और लोगों को भक्तमाल भेजने का काम स्वयं करते थे महाराज जी। सस्ती कीमत पर कागज़ खरीद के लाते, सुतली लाते, अपने बाइंडिंग करते, उसका पैसा बच जाता था। कहते इतनी संत सेवा हमारे द्वारा हो गई, बंडल स्वयं अपने कंधे पर लाद करके ले आते हैं। हाँ जी, प्रेस में पैदल चले जाते, कभी रिक्शा भाड़ा नहीं किया। तो देखने में तो महाराज जी हमेशा क्रिया में लगे रहते थे, कभी माला लेके भजन करते हो, आंख बंद करके ध्यान करते हो, उसे दिखाई नहीं पड़ते थे, हमेशा क्रियाशील बने रहते थे। लेकिन उनका वो सब भजन ही था, क्योंकि वे विशुद्ध से भगवान की सेवा ही मानते थे। तो सारा खेल हमारी अपनी मान्यता का है, मान्यता हमारी जैसी होगी वैसा ही हमको लाभ मिलने लग जाएगा। तो भगवान की भक्ति हृदय में उत्पन्न होते ही लौकिक वासना का नाश हो जाता है। लौकिक वासना का नाश हो जाता है, इसका अर्थ है पारलौकिक भोगों की चाह भी नहीं रह जाती। लोक की चाह नहीं रहेगी, परलोक की भी चाह नहीं रहेगी, कुछ चाह नहीं रहेगी, केवल एक ही इच्छा होगी कि बस भगवान की हमें निष्काम सेवा मिले, यही एक इच्छा रहेगी। तो इस प्रकार की अवस्था का प्राप्त हो जाना, इसी का नाम है अमरत्व हो जाना। और यह अमरता भगवान की भक्ति जिसे प्राप्त हो जाती है उसको सहज हो जाती है। स्वर्ग में देवता अमृत पीते हैं, न उनका काम नष्ट होता, न उनका क्रोध नष्ट होता, न उनका लोभ नष्ट होगा, न उनको मोह नष्ट होता, न उनका भय नष्ट होता, न उनकी अविद्या माया नष्ट होती, न उनके विकार नष्ट होते, कुछ नष्ट नहीं होता। और बढ़ते हैं ईर्ष्या राग द्वेष, जैसे यहाँ है इससे कुछ ज़्यादा वहाँ है। खाली अमर बने रहते, बूढ़े नहीं होते हैं, बाल नहीं पकते हैं, चाहे जितना भोग करें, भोग करने से उनकी शक्ति नष्ट नहीं होती है, और स्फूर्ति शक्ति यथावत उनकी बनी रहती है, भोग की शक्ति उनको मिली हुई है, बस इतना ही है। वो भी जैसे कामादिक विकार से पीड़ित व्यक्ति जलता है, ऐसे वो भी जलते हैं। क्रोध से जलता है व्यक्ति, वो भी क्रोध से जलते हैं। पर भगवान की भक्ति जिस भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो गई है, वो समस्त विकारों से शून्य होकर के परम शांत रहता है। उसको क्रोध उत्पन्न नहीं होता, काम उत्पन्न नहीं होता, लोभ उत्पन्न नहीं होता। कथनचित ही विकार उसमें आ भी जाएं, तो विकार भगवान से संबद्ध होकर के विकार भी धन्य हो जाते हैं। अब लोभ उत्पन्न हो गया भक्त को, तो नाम जप का लोभ हो गया, कथा सुनने का लोभ हो गया, सेवा करने का लोभ हो गया, तो ये लोभ तो अच्छी बात है, खराब है ये लोभ। सेवा का लोभ किसी को जग जाए, नाम जप का लोभ जग जाए तो अच्छी बात है। अपने बुरी प्रवृत्तियों पर हमको क्रोध आने लग जाए और हम उनको अनुशासित कर दें, तो ये क्रोध तो खराब नहीं, अच्छी बात है। किसी दूसरे पर क्रोध करते तो अपने लिए घातक, उसके लिए घातक। अपने दोषों पर हम कोप करते हैं और उनको हम शांत समन कर देते हैं, तो यह क्रोध अच्छी बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, यह अभिमान हमारे भीतर जगता है, तो यह अभिमान सौभाग्य की बात है। तो पहले तो भक्त निर्विकार ही होता है। कथनचित कोई विकार भी आ जाए तो विकार भी भक्त का संपर्क प्राप्त करके भगवान की उपासना का अंग बन जाता है। इसलिए मानस जी में गोस्वामी जी ने कहा, अस विचार हरि भगति सयाने, मुक्ति निरादर भगति लुभाने। भक्ति की इस महिमा को जान करके जो सयाने भगवान के भक्त हैं, वो मुक्ति का भी निरादर करके भक्ति का आदर करते हैं, क्योंकि मुक्ति की भी अपेक्षा, मुक्ति से भी श्रेष्ठ भगवान की भक्ति है। तो ऐसी भक्ति किसी को प्राप्त हो जाए तो उसको क्या उपलब्ध होता है, उसको लाभ क्या होता है? तो ये लब्ध्वापमान सिद्धो भवति, अमृतो भवति, तृप्तो भवति। तीन लाभ बताए। उस भक्ति को, उस परम प्रेम को प्राप्त करके जीव सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का तात्पर्य है, भक्त में लौकिक सिद्धियों की कामना तो होती ही नहीं है, ना अष्ट सिद्धि नव निधि की चाह होती है, हैं? कोई योग मंत्र तंत्र जप आदि से हमें कोई चमत्कार हो जाए, सिद्धि हो जाए, ऐसी इच्छा भक्त के हृदय में, ज्ञानी के हृदय में नहीं होती। तो सिद्धो भवति का तात्पर्य क्या है? तो हमने परसों बताया था सिद्ध का तात्पर्य, अयम त्वत्कथा मृष्ट पीयूषनद्याम मनोवारण क्लेश दावाग्निदग्धः त्रसार्तोवगाढो न सस्मार दावम न निष्क्रामति ब्रह्म संपन्न वर्णः। भागवत के चौथे स्कंध में श्री भगवान की स्तुति करते हुए सिद्ध लोग कह रहे हैं, अयम मनोवारणः, ये मन रूपी वारण माने गजेंद्र, क्लेश रूपी अविद्या से जन्य जो क्लेश है, उस क्लेश की अग्नि इस सारे संसार रूपी भयंकर जंगल में लगी हुई थी, उसमें ये झुलस रहा था मन रूपी हाथी, वहाँ से भागा, भाग करके इसी भवाटवी के मध्य व्यास वाल्मीकि रूपी हिमालय से निकली हुई गंगा यमुना कथा, गंगा कथा यमुना प्रवाहित हो रही है, उसमें जाकर के ये हाथी डूब गया, मन रूपी हाथी डूब गया। तो त्रसारता प्यासा था, तृप्त होकर के कथारस का पान किया तो तृप्ति हो गई, शीतलता आ गई, ताप की निवृत्ति हो गई, और नशस्मार दावम, वो देखता है कि जंगल दोनों ओर जल रहा है लेकिन दावम नशस्मार, उस दावानल का स्मरण नहीं करता, क्योंकि वो तो शीतल गंगा जी के जल में कल्लोल कर रहा है। तो जो निरंतर भगवान के नाम रूप लीला सुधा में डूबा हुआ है, वो भले ही कराल कलिकाल में हो, भयंकर दोषों की स्थिति में हो, फिर भी उसके चित्त पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, क्योंकि वो भगवान के प्रेम में विभोर है, भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है। अर्थात सिद्ध का अर्थ है आधे क्षण के लिए भी उसकी चित्तवृत्ति का भगवान के नाम रूप लीला सुधा रस से बाहर न निकलना, यही सिद्धावस्था, निरंतर नाम रूप लीला में डूबे रहना, ये सिद्धावस्था हो गई। ज्ञान वैराग्य भक्ति इन तीनों का परिपक्व हो जाना, ये सिद्धावस्था हो गई। भीतर से सर्वथा अहंकार से शून्य हो जाना, जैसे दाल सिद्ध हो गई, आलू सिद्ध हो गया, चावल सिद्ध हो गया, मतलब क्या उसमें कनी नहीं रहेगी, अहंकार की कनी न रह जाए, भीतर से व्यक्ति एकदम गल जाए, अभिमान शून्य हो जाए, इसी का नाम है सिद्ध हो जाना। तो ऐसी सिद्धावस्था वो भक्त को प्राप्त हो जाती है, भक्तों में सिद्ध भक्त उसको कहते हैं जो सर्वथा कामना से शून्य हो। जैसे प्रहलाद जी को सिद्ध भक्त कहा जाता है क्योंकि प्रहलाद जी में कामना नहीं, भगवान ने बार बार कहा प्रहलाद भद्र भद्रम थे, प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वरदान मांग लो। तो प्रहलाद जी ने क्या कहा? प्रहलाद जी ने कहा यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य स वै बणिक, यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्य स वै बणिक, जो आपकी भक्ति करके, आपकी उपासना करके आपसे कुछ मांगता है, आपसे कुछ चाहता है, न सभृत्या, वह आपका सेवक नहीं है, भक्त नहीं है, वह तो बणिक है, बनिया है, बनिया जैसे लेन देन का काम करते हैं, पैसा दिया, सौदा लिया, जितने का पैसा दिया उतना माल ले लिया, तो इधर भक्ति किया उधर कुछ मांग लिया, इसलिए आप निरपेक्ष स्वामी हो और हम निष्काम सेवक हैं, हमारा आपका यही रिश्ता बना रहने दीजिए, लेन देन वाला है, हिसाब किताब मत रखिए। आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरे हृदय में कामना का बीज ही अंकुरित न हो, यह प्रहलाद जी ने मांगा। तो इसी प्रकार से भगवान की भक्ति जिस जीव को प्राप्त हो जाती है वो सिद्ध हो जाता है, पूर्ण निष्काम हो जाता है, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपक्व हो जाते हैं, उसका मन, उसका अंतःकरण निरंतर भगवद रस में डूबा रहता है, वह सर्वथा अहम शून्य हो जाता है। ये सब अर्थ हैं सिद्धो भवती, सिद्ध हो जाता है। और कैसा हो जाता है? अमृतो भवती, अमर हो जाता है। कितने युग बीत गए, कितने लाखों करोड़ों वर्ष बीत गए हैं, कितने बड़े बड़े राजा महाराजा इतिहास में हुए, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हुए, कोई नाम लेने वाला है? कितने बड़े बड़े प्रभाव होंगे उनके अपने समय में, कोई नाम लेने वाला नहीं, सब लुप्त हो गया। लेकिन जब तक ये धरती रहेगी, सृष्टि रहेगी, तब तक ध्रुव जी का नाम नष्ट होगा, प्रहलाद जी का नाम नष्ट होगा, अम्बरीश जी का नाम नष्ट होगा, भगवान के भक्तों का नाम तो नष्ट नहीं होगा, भक्तों का नाम तो बना रहेगा। क्यों बना रहेगा? क्योंकि अमृतो भवती, अमृत स्वरूप हो जाते हैं। श्री तुलसीदासी, श्री सूरदासी, श्री कबीरदासी, श्री मीराबाई, श्री गुरु नानक देव जी हैं, श्री मलुकदासी आदि महापुरुषों के नाम कभी नष्ट होंगे? क्योंकि अमृतो भवती। कितना प्रचार था, कौन सोशल मीडिया था उनके ज़माने में, था कोई? कितने बार अखबार में छपे, कितने बार टीवी में उनकी कथा आई। लेकिन जब तक सृष्टि रहेगी तब तक इनका नाम रहेगा, क्योंकि भगवान को प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो गए, अमर हो जाते हैं। तृप्तो भवती, तृप्त हो जाता। तृप्त का अर्थ है जैसे आपको बड़ी जोर की भूख लगी थी और बड़े प्रेम से रामचेतन दास जी ने आपको परोस के जिमाया, लो पंडित जी और जीमो और जीमो, खूब बढ़िया से खीर मालपुआ बढ़िया आग्रह कर करके जिमाया। अब इतना जीम लिया आपने कि आप तृप्त हो गए। अब तृप्त होने के बाद फिर कोई 56 भोग भी सामने रखे तो भी उसको देखने का मन नहीं करता, बढ़िया से तृप्त हो जाए व्यक्ति, मन तृप्त हो गया, अचाह हो जाए, फिर इच्छा नहीं रहती। ऐसे ही भगवान का भक्त इतना तृप्त हो जाता है कि उसे किसी की इच्छा ही नहीं रह जाती। तृप्त हो जाता है। अब देखो भागवत के 11वें स्कंध में 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में न पारमेष्ठ्यम न महेन्द्रधिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिरपुनर्भवम् वा मय्यर्पितात्मेच्छति मद विनान्यत। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं कि हे उद्धव, मुझमें चित्त जिनका लग गया है ऐसे प्रेमी भक्त मुझे छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहते। उनके सामने प्रस्ताव किया जाए कि चलो तुमको ही ब्रह्मा बना देते हैं, ब्रह्मा जी का पद ले लो, ब्रह्मा का पद भी नहीं चाहते। तो चलो तुम्हें इंद्र बना देते हैं, बोले इंद्र का पद ले लो, इंद्र का पद भी नहीं चाहते। तो ठीक है फिर चक्रवर्ती राजा बन जाओ, सम्राट बन जाओ, बोले सम्राट का पद भी नहीं चाहते। अच्छा जिस लोक के तुम राजा बनना चाहो उस लोक का तुमको राजा बना देते हैं, बोले नहीं चाहिए। योग की सिद्धियाँ ले लो, नहीं चाहिए। तो साहिब आदि मोक्ष ले लो, बोले नहीं चाहिए। वह तो केवल मेरी निष्काम सेवा ही चाहते हैं, मेरी सेवा के अतिरिक्त तो और कुछ भी नहीं चाहते हैं। एक बोधसार नामक एक ग्रंथ है, उसका एक बड़ा सुंदर श्लोक है। उसमें भक्त कह रहा है कि रोमांचेन चमत्कृता तनुरियम भक्तिया मनोनंदितम प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गदगदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिर्द्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। वो भक्त अनुभव कर रहा है कि प्रेमास्पद प्राणधन जीवनधन जो श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा करते करते हमारे शरीर में प्रेम के लक्षण उदित हो गए, शरीर में रोमांच हो गया, मन आनंद से भर गया, नेत्रों से प्रेमाश्रु छलकने लगे, कंठ गदगद हो गया। अब हमें इतना आनंद हो गया कि अब एक क्षण के लिए भी हमें अवकाश नहीं है कि इस आनंद को छोड़ करके हम दूसरी ओर ताकें झांकें भी, दूसरी तरफ हम सोचें विचारें, इसका भी अवकाश अब मुझे नहीं है। लेकिन कहाँ तो मेरी चित्त की स्थिति हो रही कि मुझे इस प्रेमानंद के अतिरिक्त और किसी ओर मेरी वृत्ति ही नहीं जा रही है, और इधर मेरे दरवाजे पर चारों चारों पांचों पांचों प्रकार की मुक्तियाँ खड़ी हैं, वो कहती हैं हमको सेवा में ले लो हैं। लेकिन हमें उन मुक्तियों को भी अंगीकार करने की इच्छा नहीं हो रही है, क्योंकि हमको तो भगवान के स्मरण में जो नेत्र भराए, हृदय भराया, शरीर रोमांचित हो गया, जो आनंद मिला ना, उसी में हमें सब कुछ मिल गया। अब हमें दूसरी चीज़ की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। नारद पंचरात्र में ये बात लिखी है कि हरि भक्ति महादेव्या सर्वा मुक्त्यादि सिद्धया भुक्तेश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनुव्रताः। हरि भक्ति जो है वो महाराज्ञी है, साम्राज्ञी है, राजाधि वो राजराजेश्वरी है भक्ति, और मुक्ति आदि जितनी सिद्धियां हैं वे सब दासी के समान भक्ति महारानी की सेवा में उपस्थित रहती हैं। इसलिए यदि भक्ति नहीं है तो जीव केवल ज्ञान के द्वारा संसार चक्र से मुक्त नहीं हो सकता। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी जी कह रहे हैं, जिमि थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई, तथा मोक्ष सुन सुख सुनु खगराई, रही न सके हरि भगति बिहाई। जैसे थल के बिना जल स्थिर नहीं हो सकता है, जल के लिए आधार के रूप में थल चाहिए, ऐसे ही बिना भक्ति के मोक्ष सुख रह नहीं सकता है, भक्ति के बिना मुक्ति भी संभव नहीं है। तो इस प्रकार से वो भक्त जो है वो कृतकृत्य हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, अमृत स्वरूप हो जाता है, और तृप्त हो जाता है, किसी चीज़ की उसको चाह नहीं रह जाती है। और क्या होता है, यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवती। पांचवा सूत्र है। उस प्रेम को प्राप्त करके, उस भक्ति को प्राप्त करके न किंचित वांछति, कुछ भी नहीं चाहता है, न शोचति, शोक भी नहीं करता है, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, न रमते, शोक भी नहीं करता है, किसी से द्वेष भी नहीं करता है, और न रमते, और न कहीं उसका मन भी रमण करता है, कहीं करता है विषय में, भगवत अतिरिक्त किसी विषय में उसका मन रमण गर्मण करता नहीं है, और नोत्साही भवती, उसको संसार के विषय भोग के प्रति उत्साह भी नहीं रह जाता है। ये सब बातें इसलिए बताई जा रही हैं कि हम लोग अपनी असलियत समझ लें, केवल भक्ति के चिन्ह मात्र धारण कर रहे हैं, अभी हमारे हृदय में भक्ति नहीं है, क्योंकि संसार की कामनाएं भी बनी हुई हैं, वासनाएं भी बनी हुई हैं, और राग द्वेष काम क्रोध सभी तो भरे हुए हैं। क्या कमी है, किसी चीज़ की कमी है? तो केवल कोशिश में लगे हैं कि भाई तिलक लगाएं, तुलसी बांधें, राम राम करें, कथा सुनें, कीर्तन करें, धीरे धीरे हमारी भी वैसी अवस्था हो जाए, और हो जाएगी, जरूर होगी। ये इसलिए हमें अपने मन में अनुभव करना चाहिए, अहंकार के लिए नहीं, इसमें अनुभव करना चाहिए कि आपकी अवस्था क्या है। 30 वर्ष की होगी, 35 वर्ष की होगी, है 30 वर्ष की अवस्था है आपकी अवस्था की। 30 वर्ष के लड़कों की अंतःकरण की स्थिति कैसी होती है, तटस्थ भाव से देखो। तो आपको मोबाइल फोन भी अच्छा नहीं लगता, भले ही हमारा मन निर्विकार ना हुआ हो, लेकिन ये बात तो समझ में आ गई कि इनमें उटपटांग चीज आती है, उटपटांग चीज देखते हैं, चित्त बिगड़ता है, ये हमको नहीं देखना, ये मन में आता कि नहीं? और आपकी अवस्था के लड़के दिन रात ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं कि जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो उनके खान पान, उच्छृंखल व्यवहार, उनकी अवस्था और आपकी अवस्था में अंतर है कि नहीं? अंतर है कि नहीं? हम पूरी तरह निर्विकार नहीं हो पाए, हम स्वीकार करते हैं, हम भिखारी हैं, हम जीव हैं, मनुष्य हैं, हम निर्विकार नहीं हो पाए, लेकिन संसार में इसी अवस्था के अन्य प्राणी भी हैं, उनकी सोच, उनका व्यवहार, वो तो एकदम अलग है, उनको भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, उनके मन में कल्याण की कभी कोई बात ही उनके मन में नहीं आती है, उनका व्यवहार तो पशुओं से भी अधिक निकृष्ट है। तो भगवान ने कितनी करुणा की है, उनकी अपेक्षा तो हमको बहुत अच्छी स्थिति में भगवान ने रखा है, तो हम भी एक समय उसी स्थिति में थे, उस स्थिति से निकालकर भगवान हमको यहाँ ले आए, यहाँ आ गए, तो भगवान की, जिन भगवान की कृपा करुणा ने हमको संसार से, अविद्या माया से, उस नरक कुंड से निकाल करके, मलमूत्र के गड्ढे से निकाल के भगवान ने करुणा करके यहाँ हमको रखा है, भगवान ने कृपा करके, करुणा करके भगवान ने हमको रखा है। तो ऐसे ही अब भगवान की कृपा जब हमें यहाँ तक ले आई, तो भगवान की कृपा करुणा ही हमको भगवान के चरणों तक ले जाएगी, इस विश्वास के साथ साधन करना। पर हम कोशिश ही न करें, हम प्रयास ही न करें, हम कहें सतानंद पूरब जाओ, सतानंद कहें हम तो पश्चिम जाएंगे, हम कहें 4 बजे उठो, तुम कहें हम तो 6 बजे उठेंगे, तो फिर तो तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम क्या लाभ ले रहे हो? कोई लाभ नहीं ले रहे, तुम धोखा दे रहे हो। व्यक्ति को स्वयं सावधान होना पड़ेगा। आप यह नहीं कह सकते कि अमुक सावधान हो तब हम सावधान, अब अमुक गड्ढे में गिरा तो हम भी गड्ढे में गिर जाएंगे क्या? कोई गड्ढे में गिरे गिरे, हमको गड्ढे में नहीं गिरना है, ये निश्चय करेंगे तो काम बनेगा, नहीं तो काम थोड़ी बनेगा। यही बात कही जा रही है कि भक्ति हमारे में है, यह अहंकार नहीं, भक्ति कहते इसको हैं, ऐसा हम समझ करके हम इस प्रकार की भक्ति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएं। इसकी प्राप्ति के लिए हमारा जैसा जीवन बनना चाहिए वैसा जीवन हमारा बनना शुरू हो जाए, ये अर्थ है। तो यत प्राप्य न किंचित वांछति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही भवति। भगवान की भक्ति जिसको प्राप्त हो जाएगी उसके मन में कोई इच्छा नहीं रह जाएगी, न किंचित वांछित, कुछ भी नहीं चाहता, न शोचति, शोक भी नहीं करता है, न द्वेष्टि, किसी भी प्राणी से द्वेष नहीं करता है। हमारे महाराज जी कहते थे संसार के किसी भी प्राणी के प्रति आपके चित्त में द्वेष आ गया तो आप भगवत प्रेम से वंचित हो जाएंगे, महाराज जी के शब्द हैं। क्योंकि सिद्धांत रूप से तो जिस व्यक्ति के प्रति आपको द्वेष हुआ उस व्यक्ति में भी भगवान विराजमान है। तो एक जगह तो हम अपने को भगवान का भक्त मानते हैं, दूसरी जगह भगवान से ही हम द्वेष का संबंध स्थापित कर रहे हैं, तो कैसे बात बनेगी? बात तो नहीं बनेगी, बात बिगड़ गई हमारी, दंभ हो गया हमारी भक्ति, हमारे द्वारा की गई भक्ति का आचरण दंभ हो गया। इसलिए कर्तव्य निर्वहन करते हुए भी हमें बार बार यह भाव बनाकर रखना है कि सभी प्राणियों में परमात्मा है। इसलिए हम कहीं भी प्रेम करते हैं तो वह किसी मनुष्य से प्रेम न करके परमात्मा से ही प्रेम करते हैं, क्योंकि सिद्धांत रूप में सब परमात्मा है। हम किसी से द्वेष करते हैं तो उस व्यक्ति से द्वेष न करके हम परमात्मा से ही द्वेष करते हैं। तो एक ओर हम तो परमात्मा का प्रेमी बने और दूसरी ओर हम परमात्मा से द्वेष करें, तो हमारे व्यवहार में दोहरापन आ गया, और दोहरापन आ गया तो हम भक्त प्रमाणित नहीं हुए। लोक के सारे व्यवहार को संपादित करते हुए भी भगवत भाव सुरक्षित रखा जा सकता है। बस इतनी सी कला भगवान की दया से किसी को आ जाए तो किसी भी स्थिति में उसके चित्त पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। खून खच्चर मारा पिट्टी हो जाए, यहाँ तक हो जाए, तो भी उसके चित्त पर असर नहीं पड़ेगा। एक क्षण भी हमारे चित्त पर संसार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि न शोचति, भक्त शोक नहीं करता, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता है, अन्न रमते, किसी चीज़ में रमता भी नहीं है, कोई चीज़ उसको अच्छी नहीं लगती है। भगवान अच्छे लगने लग गए फिर उसको कोई चीज़ सुहावनी नहीं लगती है, किसी चीज़ में उसका आकर्षण नहीं रह जाता है। नोत्साही भवती, फिर किसी कार्य के प्रति उसके मन में उत्साह रह जाता, किसी कार्य के प्रति उत्साह भी नहीं रह जाता। किसी कार्य का मतलब है भगवत सेवा का कार्य नहीं, लौकिक कार्य के चलें, जमीन खरीद लेते हैं, फ्लैट बना के बेच लेते हैं, चलो धंधा कर लेते हैं, कुछ ब्याज पर पैसा बांट देते हैं, कोई फैक्ट्री खोल लेते हैं, ये सब उत्साह, इन सब कामों में उसका उत्साह नहीं रह जाता, केवल सेवा और भजन, बस इसी में उसका भाव रहता है। इसलिए छठे स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने कहा है भागवत जी में, यस्य भक्तिर भगवती हरौ निश्रेयसेश्वरे विक्रीडितो मृतांबोधो किम क्षुद्रई खातकोदकैहि। क्या बढ़िया बात कहते हैं, साक्षात जो कल्याण के अधिपति भगवान श्री हरि हैं, उनके चरणों में जिस भाग्यशाली जीव को निष्काम प्रेम हो गया, वह व्यक्ति तो अमृत के समुद्र में खेल रहा है। एक बूंद अमृत मिलना मुश्किल है, और अमृत का समुद्र किसी को मिल जाए तो कितने सौभाग्य की बात है। तो जो व्यक्ति अमृत के समुद्र को, समुद्र जिसको मिल गया हो, वो गड्ढों में कीच भरी है, बदबू आ रही है, गंदा पानी भरा है, गटर का पानी भरा है, उसमें क्यों जाना चाहेगा? जो अमृत के समुद्र में कल्लोल कर रहा है वो गंदे पानी के पोखरे में नहीं प्रवेश करना चाहेगा। ठीक इसी प्रकार से भगवान का प्रेम जिसे प्राप्त हो गया है, संसार के रूप रसगंध शब्द स्पर्श के भोग विषय पदार्थ, संसार का व्यवहार गंदे पानी से भरे गड्ढों के जैसा उसे समझ में आएगा, उसकी वृत्ति उस ओर जाएगी नहीं। विनय पत्रिका में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने क्या कहा, बोले चहो न सुगति सुमति संपति कछु रिधि सिद्धि विपुल बड़ाई हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ अनुदिन अधिकाई। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, मुझे उत्तम गति नहीं चाहिए, बहुत उत्तम बुद्धि भी नहीं चाहिए कि हम हजारों लाखों श्लोक कंठस्थ कर लें, बड़े वक्ता बन जाएं, वो बुद्धि भी हमको नहीं चाहिए, रिद्धि भी नहीं चाहिए, सिद्धि भी नहीं चाहिए, संपत्ति भी नहीं चाहिए, हमारी खूब बड़ाई हो, हमारी जय जयकार हो, ये इच्छा भी हमारी नहीं है। बस एक ही इच्छा है, हे रघुनाथ जी, आपके चरण कमलों में अनुदिन माने प्रतिदिन और अनुक्षण प्रतिक्षण हमारा प्रेम बढ़ता चला जाए, अधिक से अधिक प्रेम आपके चरणों में हमें होता चला जाए, बस इतना ही हमें चाहिए। तो वह भगवान का जो भक्त होता है न किंचित वांछति न शोचति, शोक भी नहीं करता, न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करता, क्योंकि निज प्रभु मैं देखें जगत किसन करें विरोध, और न रमते, भरी रमण तो मन करता है ना अंतःकरण, और अंतःकरण तो भगवान में रमण करने लग गया, तो जो भगवान में रमण करने लग गया वो भोग में रमण कैसे करेगा। गोपियों ने यही तो कहा, उद्धव मनन भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अपराध है इस, एक जो था वो तो भगवान के संग चला गया, अब उस दूसरा तो हमारे पास है नहीं, कौन दूसरे की उपासना करे। तो इस प्रकार से भगवान का भक्त यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभा शुभ परित्यागी भक्तिमान मान्यः समे प्रियः। न हृष्यति, संसार की कोई चीज़ मिल जाए तो उससे प्रसन्न भी नहीं होता, द्वेष भी नहीं करता, शोक भी नहीं करता, न कुछ चाहता है, शुभ अशुभ दोनों का ही परित्याग कर देता है, केवल मेरी भक्ति से युक्त होकर के वह ऐसा जो मेरा भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। यज ज्ञात्वा, उस भक्ति को प्राप्त करके, भक्ति तत्व का बोध जिसको हो जाता है, स्तब्धो भवति, स्तब्ध हो जाता है। स्तब्ध जानते हैं किसको कहते हैं, चलो स्थिर ही समझ लो, जड़वत हो जाना, स्तब्ध माने जड़वत हो जाना, हिलना डुलना बंद कर दिया, ऐसे जड़वत हो गया, अर्थात ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय और अंतरेंद्रिय, अंतरेंद्रिय कौन है, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन सब का चांचल्य से रहित हो जाना, इसी को कहते स्तब्ध। देह इंद्रिय मन आदि सब अचंचल हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, स्तब्ध होती माने शांत हो जाता है, चंचलता नहीं रह जाती है। मत्तो भवति, मतवाला हो जाता है प्रेम में, प्रेम मलुकदासी कहते हैं, प्रेम प्याला पीवते बिछरे सब साथी आठ प्रहर झूमत रहो ज्यों मद माता हाथी। गुरु जी ने कृपा करके प्रेम का प्याला पिला दिया, उसको पीते ही सब संसार भूल गए, और अब तो जैसे मतवाला हाथी आठों प्रहर झूमता रहता है, ऐसे भी प्रेम में मैं प्रेम की मस्ती में झूमता रहता हूँ। मत्तो भवती, स्तब्धो भवती माने शांत हो जाता है, और आत्मा रामो भवती, आत्मा माने परमात्मा भगवान श्री राम कृष्ण नारायण, उनके नाम रूप गुण लीला में रमण करने वाला हो जाता है, आत्मा में रमण करने वाला आत्मा राम हो जाता है, आत्मा राम आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम हो जाता है। नवयोगीश्वरों ने क्या कहा निमी महाराज से, श्रण्वन् सुभद्राणि रथांग पाणे जन्मानि कर्माणि च यानि लोके गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन् विलज्यो विचरेदसंगा। भगवान के परम मंगलमय चरित्रों को, रथांग पाणि चक्रधारी भगवान के परम मंगलमय सुंदर हैं, उनके लीला चरित्रों का गान करता हुआ, श्रवण करता हुआ और गायन गाता हुआ, बिलज्जा लज्जा रहित होकर के, असंग होकर के भक्त विचरण करता है, एवं व्रतः, इस प्रकार का व्रत जब ले लेता है, प्रतिज्ञा कर लेता है, तो स्वप्रिय नाम कीर्त्या, इस प्रकार से जब वह निश्चय कर लेता है कि भगवान के नाम रूप लीला गुणगान को छोड़ करके अन्य किसी कार्य में हमें प्रवृत्त होना ही नहीं है, बस निरंतर यही करना है, बैठ जाओ बाबूजी, निरंतर यही करना है, ऐसा जब अपने मन में सोच लेता है तो जातानुरागः बारंबार इसका मतलब है खूब नाम जप करे, खूब नाम कीर्तन करे, खूब कथा सुने और खूब भगवान के सुंदर सुंदर चरित्रों को गाए, ऐसा जब बारंबार करेगा तो जातानुरागः उसके हृदय में अनुराग उत्पन्न हो जाएगा। स्वप्रिय नाम कीर्त्या भगवान के नाम कीर्तन से प्रेम प्रकट हो जाएगा, द्रवित चित्त जो है पिघलने लग जाएगा, अनुराग प्रकट हो जाएगा तो चित्त द्रवीभूत हो जाएगा और जब चित्त द्रवीभूत हो जाएगा तो कभी उच्च स्वर से प्रेम में विभोर होके गाने लग जाएगा, कभी भगवान की लीलाओं का अनुभव करके हंसने लग जाएगा, हसत्यथो हंसने लग जाए, रोदति कभी रोने लग जाएगा, रौति रौति माने उच्च स्वरेणावयति उच्च स्वर से पुकारने लग जाएगा भगवान को, गोपाल राघव माधव कह के पुकारने लग जाएगा, उन्मादवन नृत्यति कभी कभी उन्मत्त की तरह प्रेम में विभोर होके नाचने लग जाएगा, इस प्रकार से भगवान का भक्त हो जाता है। ये 6 सूत्र हुए, अब 7वां सूत्र है, सा न कामय माना निरोध रूपत्वात्। कितनी बढ़िया बात नारद जी 7वें सूत्र में कह रहे हैं कि सा न कामय माना, सा भक्ति ही कामय माना न, वो भक्ति कामना से युक्त नहीं है। कहने का अर्थ यह है कि भक्ति कहेंगे ही उसको जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना न होवे, कामना युक्त भक्ति भक्ति नहीं है, क्योंकि जिस पदार्थ की जिस वस्तु की प्राप्ति की कामना उसके चित्त में है वह उस वस्तु उस पदार्थ का भक्त है, न कि भगवान का भक्त है। भगवान की भक्ति तो माध्यम बन गई, वो साध्य तो उसको वह संसार की वस्तु हो गई, तो भक्त भगवान का नहीं। जैसे किसी को ने पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति की तो भक्ति तो वो पुत्र की कर रहा है, भगवान की भक्ति तो माध्यम हो गई। ध्यान में ही बात, जो वस्तु चाहिए उस वस्तु का भक्त है वो, तो भगवान का भक्त भगवान तो माध्यम हो गए, तो अविनाशी भगवान की भक्ति तो माध्यम बन जाए और विनाशी संसार की वस्तुएँ लक्ष्य बन जाएँ, ये भक्ति नहीं है। अविनाशी शरीर विनाशी शरीर माध्यम बने और अविनाशी परमात्मा के अविनाशी प्रेम की प्राप्ति लक्ष्य बने, इसको भक्ति कहेंगे। तो सान कामय माना, वह भक्ति कामय माना माने कामना युक्त नहीं है। क्यों? क्योंकि निरोध रूपत्वात्, क्योंकि वह निरोध स्वरूपा है। निरोध स्वरूपा का अर्थ है परम त्यागमयी है भक्ति, उसमें किसी कामना का उदय ही नहीं होता है। निरोध क्या है? अब निरोध की परिभाषा 8वें सूत्र में देंगे, निरोध कहते किसको हैं। भगवान कपिल व देवहूति माता से कह रहे हैं कि सालोक्य सारिष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्यत दीयमानम न गृहणन्ति बिना मत सेवनम जनाः। बिना मत सेवनम जनाः, मेरी सेवा के बिना मेरे भक्त सालोक्य सामीप्य सारिष्टि सारूप्य एकत्व, ये 5 प्रकार के मोक्ष मैं उन्हें बारंबार देता हूँ पर वे लेते नहीं। वे कहते हमें तो केवल आप अपने चरण कमलों की सेवा ही प्रदान करें। तो निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यास, लौकिक वैदिक समस्त कर्मों के त्याग को ही निरोध कहते हैं। अब ये बात क्यों कही जा रही है कि निरोध का अर्थ लोक और वेद इनके व्यापार का न्यास अर्थात त्याग, इसको निरोध कहते हैं। देखो, जब हम प्रयास पूर्वक कर्म त्यागते हैं तो उस कर्म के त्याग का दोष हमको लगता है, और हम प्रयास पूर्वक कर्म का त्याग हमने नहीं किया पर कर्म ही छूट गया, हमारी अवस्था ऐसी हो गई कि दूसरा हमसे कुछ बन ही नहीं सकता, छूट गया हाँ? तो जहां कर्म अपने आप छूट गया उसमें दोष नहीं है, पर जहां कर्म छोड़ा गया उसमें दोष है। अब देखो, प्रातः संध्या से रात्रि में किए गए पाप नष्ट हो गए, मध्यान्ह संध्या से अन्न कृत दोष नष्ट हो गए, उच्छिष्टादि का दोष खत्म हो गया, सायंकालीन संध्या से दिन में जाने अनजाने किए गए अपराध नष्ट हो गए, ठीक है, यही त्रिकाल संध्या है। अब भगवान नाम की महिमा कितनी है, एक बार धोखे से भगवान नाम जिसकी जिह्वा से निकल गया, अनंतानंत जन्मों की पाप राशि जलकर तत्काल भस्म हो गई। अब द्वारा पाप उसे छुएगा नहीं, एक बार के नाम से अनंतानंत जन्मों के पाप तो नष्ट हो गए और द्वारा पाप उसको छुएगा नहीं। अब महिमा तो यही है नाम की, यही है नहीं, इससे भी अनंत गुणित है, शब्दों में सामर्थ्य ही नाम महिमा कहने की नहीं है। अब हम प्रश्न कर रहे हैं कि हम संध्या क्यों करें, भाई जब नाम से ही सारे पाप नष्ट हो रहे हैं और पाप करने की शक्ति पापी में उतनी नहीं है, नाम में पापों के नाश की जितनी सामर्थ्य है उतनी शक्ति पापी में पाप करने की नहीं है, तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो नाम ही हम जप लिया करें, संध्या उपासन आदि में पंचपात्र लाओ, आसन लाओ, ये लाओ, वो लाओ, पवित्री लाओ, कुश ही ना तू सजिया संध्या, तिल ही नम तू तर्पणम, लो साहब सब चीज़ों की ज़रूरत है, मोटक लाओ, ये लाओ, वो लाओ, अब कुछ चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, राम राम करो खाली, सब काम खत्म, भाई पाप नष्ट ही तो हो रहे हैं ना संध्या से, इससे भी तो और ज़्यादा हो रहे हैं, संध्या से शायद उतने ज़्यादा नहीं होंगे, तीन तीन बार करने से भी थोड़ी मात्रा में हो रहे हैं, इसमें तो एक ही बार करने से सभी खत्म हो गया, हम संध्या उपासन क्यों करें। श्री बिल्व मंगल जी महाराज ने कृष्ण करणामृत में कहा है, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतः भो स्नान तुभ्यम नमो भो देवाः पितरश्च तर्पण विधौ नाहं क्षम क्षम्यताम यत्र क्वापि निषद्य यादव कुलोत्तम सस्य कंसद्विषः स्मारम स्मारम अघम हरामि तदलम मन्ये कि मन्ये निमे। हे संध्यावंदन भवतः भद्रमस्तु, हे संध्यावंदन आपका कल्याण हो, आप रहो जहाँ जिसके पास जाना हो जाओ, आपका कल्याण हो। हे स्नान आपको भी प्रणाम है। अरे देवताओं, अरे पितरों, अब हमसे आशा क्यों लगाए हो, अब न हम देवताओं के लिए अर्चियामी अर्चियामी कर सकते हैं, न स्वाहा स्वाहा कर सकते हैं, न पितरों के लिए स्वधा कर सकते हैं, न तर्प्यामी तर्प्यामी कर सकते हैं। अरे बोले भाई, संध्या गायत्री तर्पण ये सब छोड़ दोगे तो तुम्हारा पाप नाश कैसे होगा। बोले पाप नाश की बात है ना, तो यत्र क्वापि निषद्य, चाहे जहाँ बैठकर, जहाँ मन लग जाए वहीं बैठ जाओ। यादव कुलोत्तम सस्य कंसद द्विषः, यादव कुल में जो उत्पन्न हैं ऐसे जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनके मंगलमय नाम रूप गुण लीला का स्मारम स्मारम स्मरण कर करके अघम हरामि, हम अपने सारे पापों को का हरण कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, तत अलम, तो मेरे पाप नाश के लिए नाम ही पर्याप्त है, मन्ये कि मन्ये न में, अब अन्य से मुझे कोई प्रयोजन नहीं, अन्य किसी कर्म से प्रयोजन नहीं। तो हमने प्रश्न किया था, उस प्रश्न को बताओ। क्या प्रश्न किया था? कि भाई जब भगवान के नाम से ही सब हो रहा है, तो ये सब हम खटकर्म करना बंद करें। जो लोग ऐसा कहते हैं वे लोग भजन भी नहीं करते हैं और संध्या उपासना आदि से भी विमुख हो जाते हैं, तो उनके लाभ की बजाय उनकी और अधिक हानि हो जाती है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी नाम में प्रीति इतनी हो गई है कि नाम के अतिरिक्त एक क्षण में ही उनकी वृत्ति कहीं जाती नहीं, और दिन रात रोते रहते हैं, नाम जपते रहते हैं। उनके लिए सब छूट जाए तो उनको कोई बाधा नहीं। लेकिन हम लोग जो अपने खाने पीने सोने की सब व्यवहार का हमें बोध है, अब फिर हम अभी सारी क्रिया तो मर्यादित कर रहे हैं और केवल वैदिक कर्म हम त्याग दें तो उस कर्म के त्याग का हमको दोष लग जाएगा। एक बात हुई। दूसरी बात ये हुई, हम अपनी स्थिति नहीं बता रहे हैं, एक बात कह रहे हैं। मान लो जैसे हमारे मन में संतों की, गुरुजनों की, महापुरुषों की, भगवान की अहेतु की कृपा से उनके नाम के प्रति प्रेम जग गया हो, उनके नाम के प्रति हमारे मन में श्रद्धा विश्वास उत्पन्न हो गया हो, और अब हम समझ लें कि अब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा नाम तो हम शौचालय में बैठते हैं तो भी चलता है, हम सोते हैं तो भी चलता है, हम चलते फिरते हैं तो भी हम भगवान का नाम जपते रहते हैं, ऐसा हम अपने मन में सोच लें तो अब हमें आवश्यकता नहीं है कि हम फिर सवेरे जल्दी 4 बजे जगें, क्योंकि जब नाम चल ही रहा है तो चाहे सोते रहो चाहे जगते रहो, फिर चाहे नहाओ और चाहे मत नहाओ, फिर चाहे शुद्धि करो या शुद्धि न करो, फिर चाहे तिलक लगाओ और चाहे तिलक न लगाओ, फिर चाहे जनेऊ पहनो और चाहे न पहनो, क्योंकि अब तो भगवान नाम से ही सब हो रहा है और नाम ही जो लक्ष्य था वो तो भगवान की दया से मिल गया है, तो अब हमें क्या आवश्यकता रहेगी, ये प्रश्न है। और जब हमारी प्रवृत्ति ही नहीं तो फिर हम करें ही क्यों, तो भी हमें करना चाहिए। ज्ञान की, प्रेम की ऐसी अवस्था किसी भाग्यशाली जीव को प्राप्त हो जाए तो भी उसे संध्योपासन करना चाहिए, तो भी उसे तिलक लगाना चाहिए। क्यों? मान लो हमने ऐसा किया, हम ऐसा करने लग जाएं, तो हमारी तो स्थिति वो हो गई है, और आप लोग जो हमारे निकट रहते हैं वो उनकी तो मौज आ गई, वाह जी वाह, अब क्या है, अब तो गुरुजी बिना नहाए खा लेते हैं, अब तो हम भी खाएं बिना नहाए, अब तो गुरुजी को तिलक की ज़रूरत नहीं रहेगी, अब हम भी तिलक न लगावें, अब गुरुजी संध्या नहीं करते तो हम भी संध्या न करें। तो अब निकट वाले जो लोग हैं उनकी स्थिति तो वो है नहीं अंतःकरण की, तो अपने निकटवर्ती लोगों को सिखाने के लिए धर्म का आचरण आवश्यक न होने पर भी करना चाहिए। हमको जनेऊ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए हमारे महाराज जी जनेऊ पहनते हैं, हमको सूर्यार्घ के प्रति श्रद्धा जगाने के लिए हमारे महाराज जी सूर्यार्घ देते हैं। जहाँ उनकी दृष्टि में सारी सृष्टि परमात्मा के रूप में हो गई है, वो जो कुछ करते उनके लिए संध्या है, वो जो कुछ करते उनके लिए तर्पण है, वो जो कुछ करते हुए उनके लिए सूर्यार्घ है, लेकिन फिर भी हमारे जैसे जो मंद संस्कार वाले जीव हैं वे कहीं धर्म और सदाचार से शून्य न हो जाएं, इसके लिए वे गुरुजन कृपा करके आवश्यक न होने पर भी वैदिक कर्म का अनुष्ठान करते हैं। पर यहाँ जो बात कही जा रही है वो ये कही जा रही है कि वस्तुतः भगवान का भक्त लोक संग्रह की दृष्टि से, मर्यादा की दृष्टि से, कहीं उसके आचरण से किसी को गलत शिक्षा प्राप्त न होने लग जाए, उसकी नकल करके लोग पतित न होने लग जाएं, इस भाव से कई बार वह धर्म का, लौकिक वैदिक कर्मों का अनुष्ठान कर लेता है। वस्तुतः उसकी वृत्ति लौकिक वैदिक कर्मों में रहती नहीं है, क्योंकि लौकिक वैदिक समस्त कर्मों का त्याग इसी का नाम निरोध है, और जब उसने निरोध हो ही गया तब उसको फिर आवश्यकता क्या रह गई। गोपियों ने प्रणय गीत में क्या कहा भगवान से? भगवान ने कहा, देवियों तुम दर्शन करने आई हो तो हमारे दर्शन है ही गए, अब तुम प्रेम से पधारो, यहाँ से चली जाओ। तो गोपियों ने क्या कहा? चित्तम सुखेन भवतापहृतम गृहेषु यन्निर्विशत्युतकरावपि गृह्यकृत्ये पादौ पदम न चलितस्तव पादमूलाद यामः कथम ब्रजमथो करवाम किंवा। हे प्रियतम, हमारा चित्त आनंद से घर के कामों में आसक्त हो रहा था। हम सब काम कर रही थी, अपने मैया बाप सास ससुर जेठ देवर पति सबके काम कर रही थी। हमारा कोई काम बाधित नहीं हो रहा था, लेकिन आपने हमारा चित्त चुरा लिया। अब चित्त चुरा लिया तो बिना चित्त की हो गई हम, अब बिना मन की हो गई, तब सब ऊटपटांग होने लग गया काम। अब हमको ताने और सहने पड़ते हैं सबके, सबका तिरस्कार सहना पड़ता है। और अब हमारी स्थिति ये हो गई है कि आपके चरणों को छोड़कर हम एक पग भी कहीं जाना नहीं चाहती हैं, और मान लो हम चली भी जाएं तो करवाम किम्बा, हम वहाँ जाकर करें भी क्या? बिना मन के तो कोई काम होगा नहीं। मन ठीक होगा तो काम ठीक होगा, मन ठीक नहीं होगा तो काम ठीक नहीं होगा। कोई भी काम आप करोगे, आपका मन बिगड़ गया तो वो काम बिगड़ना ही है। मन आपका अन्यत्र कहीं लगा हुआ है तो काम बिगड़ना ही है। तो गोपियों के कहने का भाव यह है कि हमारे चित्त को आपने जैसे प्रेम से सुखपूर्वक चुरा लिया है, तो ऐसे हमारे चित्त को वापस कर दो। तो हम अपना चित्त लेके घर जाएं तो कम से कम घर के काम के लायक तो रही आवेंगी। घर के काम लायक भी आपने रहने नहीं दिया और यहाँ कहते कि जाओ चली जाओ, अब कहाँ जाएं हम? तो भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर अपने प्रेमियों के चित्त को चुराने के बाद फिर उसे वापस करने में समर्थ नहीं है। जिसका चित्त भगवान चुरा लेते हैं फिर उसको उसका चित्त वापस नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी भगवान की भक्ति है। सुंदरदासी का एक बड़ा सुंदर लिखा है भाई जी ने, न लाज तीन लोक की न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की दृसे न और इच्छना, कहे न बात और की सुभक्ति प्रेम लक्षणा, कबहुक हंसी उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे, कबहुक गदगद कंठ सबद निकसे नहीं आगे, कबहुक हृदय उमंग बहुत ऊंचे सुर गावे, कबहुक हुए मुख मौन गगन जैसो रही जावे, चित्त वित्त हरिसों लग्यो सावधान कैसे रहे, यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुनो सुंदर कहे। सुंदरदास जी वैश्य कुल में उत्पन्न हुए, बड़े उच्च कोटि के भक्त हुए। क्यों बाबू जी सुंदरदास? तुरंत उनको सोते सोते भी खंडेलवाल के नाम से नींद खुल गई है ना। तो इसलिए भगवान में अनन्यता और उनके प्रतिकूल विषय में उदासीनता, इसको निरोध कहते हैं। भगवान में अनन्य प्रेम हो जाना और जिस विषय का संबंध भगवान से नहीं है उसके प्रति उदासीन हो जाना, इसी का नाम है निरोध। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, भक्ति में अनन्यता बहुत जरूरी है। जैसे पतिव्रता नारी सर्वतोभावेन अपने पति को ही सब कुछ मानती है, पति के अतिरिक्त कोई पुरुष मात्र उसके चित्तवृत्ति में रहता नहीं है, ऐसे ही भक्त के भीतर भगवान के अतिरिक्त और कोई चित्त में रहना नहीं चाहिए। अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता, अपने प्रियतम भगवान के आश्रय को छोड़कर किसी भी दूसरे आश्रय का सर्वथा त्याग कर देना, इसी का नाम है अनन्यता। उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रहीम लख आप पथिक फिर जाए। किसी धर्मशाला में दो आदमी रहने की जगह है और उसमें 20 आदमी बैठे हुए हैं पहले से, अब तो पैर रखने की जगह, तिल रखने की जगह नहीं है। और पथिक आया कि चलो हमको भी सराय में थोड़ी सी जगह मिल जाए, उसको देखता है भैया पूरा लबालब भरा हुआ है तो अपने आप वहाँ से आगे बढ़ जाएगा। ऐसे ही जिन नेत्रों में भगवान बस गए हैं, संसार वहाँ जगह ही नहीं है संसार को घुसने की, अपने आप पथिक फिर जाता है, ये स्थिति है। अनन्यता कब आती है साधक में? जब उसकी सद्गुरु निष्ठा पुष्ट हो जाती है। गुरु निष्ठा के बिना अनन्यता आती नहीं है, गुरु निष्ठा आएगी तो ही अनन्यता आएगी। पार्वती जी में अनन्यता का भाव है, जन्म को तिलक रगड़ हमारी, बरऊं शंभुनत रहूं कुमारी। ये अनन्यता कैसे आई? शिवजी के प्रति अनन्यता पार्वती जी में कैसे आई? बोले तजो न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। जिन शंकर जी की प्राप्ति के लिए वो तपस्या कर रही हैं, वो शंकर जी 100 बार प्रकट होकर दर्शन दें और कहें कि तुम्हारे गुरु नारद जी ने जो बताया है वो गलत है, उसको छोड़ दो, तब हम प्रसन्न होंगे। बोले आप प्रसन्न भले ही मत हो, पर हम गुरु जी की बात नहीं टाल सकते। आप मिलो चाहे बिल्कुल मत मिलो, पर गुरु जी ने जो कह दिया मानेंगे वही। तो गुरु निष्ठा के बिना, गुरु वचनों में पूर्ण प्रतीति विश्वास के बिना अनन्यता आती नहीं। तो यदि हम भक्ति में अनन्यता चाहते हैं तो उसकी पहली शर्त है कि हम सद्गुरु भगवान के चरणों में अत्यंत निर्मल निष्काम भाव से निश्चलता पूर्वक, निष्कपटता पूर्वक अपना समर्पण करते हैं। उनके द्वारा दी गई साधन की आज्ञा को भगवदाज्ञा मान करके प्राणपन से निश्चय करें कि उसे हमें पूरा करना ही है। और जैसे हमने परसों कहा था ना, कल ही कहा था कि आज्ञा नहीं मिलती, आज्ञा के साथ आज्ञा पालन की सामर्थ्य भी मिलती है, पर वो मिलेगी उसी को जो अधिकारी होगा, अधिकारी नहीं होगा तो कहाँ से मिलेगी। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मन रम जाहिसन तेहि ताहिसन। ऋषियों ने कहा शंकर जी से, क्या करोगे, तो अवगुण के भंडार हैं, विष्णु भगवान अच्छे, उनसे ब्याह करा देते हैं। पार्वती जी बोले देख लो, कान खोल के सुन लो महाराज, शंकर जी सारे अवगुणों के भंडार हैं और विष्णु भगवान गुणों के भंडार हैं, पर जिसका मन जिससे रम गया उसको उसी से काम है। हम तो शंकर जी चाहिए, भले हमको गुण अवगुण देखने ही नहीं, शंकर जी चाहिए हमको, इसको अनन्यता कहते हैं। और नहीं तो कहेंगे, कोई कहेगा भगवान से बढ़िया चीज़ हम आपको बताते तो छोड़ दोगे भगवान को, ये नहीं होगा। इसलिए एक भरोसो एक बल एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित चातक तुलसीदास। और क्या होता है, लोके वेदेशु तदनुकूला चरणम तद विरोधिषु उदासीनता। लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है। हम लौकिक वैदिक कर्म भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं और करने के बाद भगवान के चरणों में ही उसका समर्पण कर देते हैं। अब भगवान के सामने दीपदान करने की बड़ी भारी महिमा है, कितना पुराणों में लिखा है दीपदान का महत्व, वो महात्मा झूठा ये बात हमने, महात्मा बिल्कुल सत्य है, उसमें कोई संदेह नहीं है, पर हमें दीपदान किसी भोग की प्राप्ति के लिए नहीं करना, हमें किस लिए करना है, अनेन कृतेन एकादश शत संख्याक घृताक्त वर्तिकया दीपदानाख्य कर्मणा श्री सीता रामचंद्रौ प्रियताम नमः श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। अनेन कृतेन तुलस्यार्चनेन श्री सीता रामचंद्रौ प्रियताम नमः श्री सीता रामचंद्रार्पणमस्तु। अनेन कृतेन संध्योपासनाख्य कर्मणा श्री सीता रामचंद्रौ प्रियताम नमः श्री सीता रामचंद्रार। हम जो कुछ करें भगवान को अर्पित करें, भगवान की प्रसन्नता के लिए, हमको ना पाप नष्ट के लिए चाहिए, ना हमें पुण्य का लोभ है, ना हमें पाप नष्ट के लिए चाहिए, हमें केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है, क्योंकि भगवान ने ये सब व्यवस्थाएं बनाई हैं। भगवान की बनाई व्यवस्था को हम मानेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो वहाँ भोग की वासना की बात ही चित्त में नहीं रहेगी, ये बात। तो लोके वेदेशु तदनुकूलाचरणम, लोक में वेद में भगवद अनुकूल आचरण करना, और जो भगवान के अनुकूल नहीं है उसके प्रति उदासीन हो जाना, इसी का नाम है लौकिक और वैदिक कर्मों में भगवान के अनुकूल कर्म करना ही उसके प्रतिकूल विषयों में उदासीनता है, उससे प्रतिकूल विषय में उदासीनता अपने आप हो जाएगी। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताई कोट बैरी सम यद्यपि परम स्नेही तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महातारी बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितन भई मुद मंगलकारी। जाके प्रिय न राम वैदेही, चार प्रकार के कर्म होते हैं, नित्य, नैमित्तिक, काम्य और निषिद्ध, ये चार प्रकार के कर्म होते हैं। इनमें मद्य, मांस सेवन, चोरी, व्यभिचार ये निषिद्ध कर्म है, सबके लिए त्याज्य हैं। शास्त्रीय काम्य कर्म बंधन कारक, जन्म मृत्यु के चक्र में डालने के कारण काम्यानाम कर्मणाम न्यासम त्याज्य हैं। और नित्य नैमित्तिक कर्म लौकिक वैदिक विधि के अनुसार फलाशक्ति शून्य होकर के भगवान के की आज्ञा मानकर भगवान की प्रसन्नता के लिए करना और फिर भगवान को ही अर्पित कर देना, ये है। भवतु निश्चय दार्ढ्या दूर्धम शास्त्र रक्षणम, बारहवां सूत्र है, इसका अर्थ है, बस ये बारहवां सूत्र करके पूरा कर देते हैं। विधि निषेध से अतीत लोक अलौकिक प्रेम की प्राप्ति करने का मन में दृढ़ निश्चय पहले हो जाए। भवतु निश्चय दार्ढ्यात् ऊर्ध्वम् शास्त्र रक्षणम्, क्या बढ़िया बात नारी जी कह रहे हैं। यह बात अपने मन में पक्की हो गई कि सामान्य विधि निषेध से भगवान की भक्ति बहुत ऊपर है, भगवत प्रेम अलौकिक है, इस बात का निश्चय हो जाने के बाद भी शास्त्र की रक्षा हमें करनी चाहिए, अर्थात भगवद अनुकूल शास्त्रोक्त कर्म हमें करने चाहिए, उनका त्याग नहीं करना चाहिए। और वो बात हमने बताई कि भगवत प्रेम में विभोर हो गया, त्याग किया नहीं गया, त्याग हो गया, छूट गया, तो उसमें बाधा नहीं। इसलिए तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे कार्याकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र बनाउ विधानोक्तम कर्म कर तुम इहार्हसि, ये बात गीता में कही गई है। शास्त्र विधि के अनुसार कर्म करो, कोई व्यक्ति विशेष उसमें प्रमाण नहीं है। अन्यथा पातित्याशंकया, ऐसे ही आप कर्म का त्याग करोगे तो पतित हो जाओगे, और होता ऐसा ही है, निष्ठा तो कहीं भी उनकी दृढ़ नहीं हो पाई और खाली भक्ति की बात सुन करके सब छोड़ दिया और मुक्त हो गया, तो बोले हम तो भक्त हो गए, अब क्या जरूरत है हमको, सर्वधर्मान परित्यज्य, तो उधर से भी गए इधर से भी चले गए। इसलिए नारद जी कहते हैं अन्यथा पातित्याशंकया, यदि शास्त्र के अनुकूल कर्म नहीं करोगे निष्काम भाव से भगवत प्रीत्यर्थ, तो तुम्हारे नीचे गिरने की संभावना पक्की बनी रहेगी। और प्रायः होता है ऐसे नीचे गिर जाते हैं, फिर वो अपने स्वरूप को बाहर से बचाने के लिए दम्भ पूर्वक कुछ ना कुछ हैं कुछ दूसरे ही, और दूसरों के सामने बस छल कपट दम्भ से अपने को प्रमाणित करते रह जाते हैं। तो कुछ उल्लू तो सिद्ध हो जाएगा, रुपया पैसा मिल जाएगा, कुछ मान बढ़ाई भी मिल जाएगी, लेकिन हम भगवत प्रेम से वंचित रह जाएंगे, हम आत्म कल्याण से वंचित रह जाएंगे। हमको हम दूसरे को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं, स्वयं ही अपने आप को नीचे गिरा रहे हैं। इसलिए यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धि वाप्नोति न सुखम न रामगतिम्। लोकोपि तावदेव किंतु भोजनादि व्यापारस्त्वा शरीरा धारणावधि। लौकिक कर्मों को भी तब तक करना चाहिए जब तक बाह्य ज्ञान बना हुआ है। बाह्य ज्ञान समाप्त हो गया तो लौकिक कर्म भी छूट गए। पर बोले भाई भोजन आदि कैसे होगा, और तो सब छोड़ दिया, भोजन छोड़ दिया क्या? बोले भोजन आदि कार्य जब तक शरीर है तब तक अपने आप होते रहेंगे, शरीर है तो शरीर अपना आहार लेता रहेगा, भोजन करता। इसका मतलब है कि भगवान के प्रेमी भक्त आहार में भी प्रवृत्त नहीं होते, वो तो उनके सामने भोजन आ गया कर लिया। जैसे हमने बताया था कि एक कन्हैया जी करके थे, उनको सुना होगा कई बार, ठाकर सिंह भाई के मित्र, तो उनकी माँ जबरदस्ती उनको भोजन परोसती थी, तो डकार लेकर बताते थे कि इतना नाम जप किया है कि हमको उतरती है हठपूर्वक। माँ भोजन पर परोसती थी, दो दो तीन तीन दिन बिना भोजन के हो जाता, जंगल ही में है तीन तीन दिन, तो माता पिता पकड़ के लाके भोजन कराते, तो भोजन की थाली का ग्रास कान में ले जाते, कान में ठूसने ले जाते, इतना नाम में मिलती है, इसको कहते हैं नाम में। यहाँ तो हमको बढ़िया सुंदर थोड़ा बूरा मिल जाए, थोड़ा उसमें घी मिल जाए, थोड़ा अच्छा चिकना चिकना हो जाए, बढ़िया हो जाए, ये हमारे मन कर रहा है कहाँ भगवान की। श्री राम जय जय राम, श्री सीताराम।